بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيوان تريكم نتيسا من شهر الله المحرم مواكو الفموجة من أربعين نمبيلي اتكا درسا يا رسالة الأصول الثلاثة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى تندرينا الرسالة الأولى المسائل الأربعة التي تضمنتها سورة العصر. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل على ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه منذ ورسالات الأصول الثلاثة ametaja risala ya kwanza kama utangulizi, akataja mambo manne ambayo ni wajibu kwa kila muislamu kuyajua. La kwanza akasema al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiihi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Kisha akataja athaniyatu al-amalu bihi, kutendea kazi. الثالثة الدعوة إليه كولنغانيا. الرابعة الصبر على الأذى فيه. كو أمتاج هاي مبو منه لكمو لومتينو والإمام المجدد رحمة الله عليه إلي كو بعد يكو تاج كلا جامبو كتك رسالة زاكي موجة كو موجة وليت دليل إما كتك قرآن أو كتك سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. Sababu hapa katika haya masala manne, katika yale aliyotaja ni kuijua dini ya Uislamu bil adilla, kwa dalili. Na yeye akawa ni miongoni mwa wanaovioni wanaotendea kazi sana suala la kutoa dalili katika Qur'an na Sunna katika lile jambo ambalo amelisimamia. Ash-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala yaqul: hadhihi al-masail al-arba'u يجب أن تتعلمها بالتفصيل. هاي مambo manne واجب ويصومي تنا وupambanifu zaidi ويايليوي vizuri. قال: هل من دليل على ما قاله الشيخ؟ يه كنا دليلي katika yale aliyozungumza الشيخ رحمه الله. إن هذه المسائل الأربعة يجب علينا تعلمها، وهو عندنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل، فأين الدليل؟ أمسمني واجب وجفونز مسائل هاي من نسيز تفهمك. والإمام المجدد رحمة الله عليه أكزنغمزة كلا نشكزنغمزة كزنغمزة ودليل سسأكوابي دليلياتي. قال أبواب وكسيمة: الدليل على ذلك قوله تعالى. دليل يواجب وكجفونز منبو هايو من مسائل هايو من ني قولياك الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى: إلا الذين آمنوا، هذه هي المسألة الأولى العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بالعلم. شيخ الفوزان سمع: إلا الذين آمنوا ندليل مسألة يقوانزا، وسباب إيمان هايوزك ويبو إسبقوك وعلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. na ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kuitambua dini ya Uislamu kwa dalili. المسألة الثانية وعمل الصالحات هذا العمل بالعلم وعمل الصالحات نكفني عمل وإلى علم وما يو الله سبحانه وتعالى أمكوبا. المسألة الثالثة وتواصوا بالحق وعليكم السلام. فهذه الدعوة إلى العلم والعمل وتواصوا بالحق دعوة ولنغنيواتك علم أديبيبنا عمل أنويفان. المسألة الرابعة وتواصوا بالصبر أي الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل وصبيري كتكنجية دعوة ونبلنغنيواتك علم وعمل. كيشا أكانز الشيخ الفوزان حفظه الله كتفسيري سورة العصر kuanzia aya kwanza mpaka mwisho. Na Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ana uslubu mzuri sana katika tafsiri yake. Na vipo vitabu ambavyo vimekusanywa katika tafsir alfasiri suratul Baqara ikiwasukusia na Ali Imran بعض الصور فسرها رحمه الله حفظه الله ومن سورة الحجرات كذلك زيكو بعض المجلدات ذا تفسير الشيخ الفوزان حفظه الله. قال فقوله سبحانه والعصر الواو واو القسم واو كتك لغة هي والعصر نواو يكي آبو نواو القسم نجار كما في الحرف جار. والعصر اسم مقسم به مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسرة. نا العصر ni jina, ni kile kinachoapiwa. Imekuja majrur na kasra hapa na alama ya jari yake ni hiyo kasra iliyokuwa hapo wazi. Wal muradu bihi al waqtu waz zamanu, na hapa kinachokusudiwa wal asri ni wakati, na apa kwa wakati, na apa kwa zama. أسمى أقسم الله تعالى بالزمان والوقت وهو مخلوق. الله أمي أبك وزاما أمي أبك وكاتي فمجنك ووكاتي نكيوم به. والله جل وعلا يقسم بما شاء من الخلق والمخلوق لا يقسم إلا بالله. نا الله سبحانه وتعالى هو أبك وكيلي أنا شتاك كتك فيوم بفياكي لكن فيوم به hawana ruhusa isipokuwa kuapa kwa jina la nani, la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa sema wallahi wa billahi wa tallahi hauruhusiwi kusema wan nabi Muhammad, la yajuz. Au ukaapa wal amana, la yajuz. Hiyo utaingia katika shirku wal iyadhu billah, imma asghar imma yaweza kupanda mpaka ikafika shirku akbar wal iyadhu billah, ikiwa kutasimama taadhim ya kupita mipaka ya yule unayeapa kwa jina lake. Wallahu la yuqsimu illa bi shay'in lahu ahammiyya wa fihi ayatun min ayatihi subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala hapi isipokuwa kile ambacho ndani yake kuna umuhimu. Tizama vile anavyoapia navyo Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe ambao vina mambo makubwa ndani yake, na kuna ishara katika ishara zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha zamanu fihi ibratun walahu ahamiyya, hizi zama hizi ndani yake kuna ibra na wakati una umuhimu sana. Walidhalika aqsama Allah bil asr wa bil layl إذا يغشى وأقسم بالضحى نكاتي مبالي مبالي الله أمي أبا ناس أمي أبا كوسيكو أمي أبا كوكاتي وضحى أمي أبا وعصر زام كو جملة. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. أما سيسي لازم تؤبك وجين الله, haijuzu kwetu sisi kuapa kwa jina chochote katika viumbe. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من يكوآبا كوجينا لسيكو الله أم كفور أو أم شركيشا نهيني ختاري سانا نإما إتكوان شرك لفظي شرك أصغر أم بوسيذا من دوغني ذنب كوبوا na ikiwa atamadhimisha yule anayeapa kwa jina lake kama anavyomadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hii itakuwa ni shirkun akbar al-iyad billah. Wa qala man kana halifan falyahlif billah au liyasmut, ambaye atakakuapa basi na aape kwa jina la Allah au anyamaze. Qala fa Allah yuqsimu bima sha'a wa la yuqsimu illa bima lahu ahammiyatun wa fihi 'ibratun, kama tulivyotangulia kutaja. Ma hiya al-'ibratu fi hadha az-zaman? Tayib, katika hizi zama alizoapia Allah subhanahu wa ta'ala kuna mazingatio gani ndani yake? Al-'ibaru 'azimatun ta'aqubu al-layl wan-nahara, asema kuna mazingatio makubwa kupishana kwa usiku na mchana. وتقارضهما ولكوبشانا كواكي هذا ياخذ من هذا وهذا ياخذ من هذا وقتي مغيره usiku huwa mrefu kuliko mchana wakati mwingine mchana huwa mrefu kuliko usiku. يطول هذا ويقصر هذا. تعاقبهما على هذا النظام العجيب الذي لا يتخلف ولا يتغير. Kupishana kwake usiku na mchana kwa nidhamu hii ya ajabu ambayo haibadiliki, yabakia vile vile. Hadha dalilun ala kudrati Allahi subhanahu wa ta'ala, hii ni dalili juu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kupishana usiku na mchana. Thumma ma yajri fi hadha alwaqti min alhawadithi walkawarithi wa min almasaibi wa min alni'ami wa min alkhairati, kisha yale yanayopita katika hizi zama katika matukio majanga yanayowapata watu neema na khairi. Ma yajri fi hadha alwaqti, hadha min alibar, haya yote yanayopita katika wakati ni katika mambo ya kuzingatia. Wakadhalika fa inna al-layla wan nahara majalun lil'amal as-salih, usiku na mchana ni sehemu ya kufanya amali, ni sehemu ya kufanya amali njema. قال تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أي يتعاقبان, الله الذي جعل يوسكنا مشانا وبشانا. يخلف هذا هذا لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. كل أنا يتككم بك نكو باتما زنغتيو نكو تككم شكور الله سبحانه وتعالى بس هي عبرة من مويكية كتك هو لموينغو. وفي بعض القراءات لمن أراد أن يذكر, كتك قراءة نجين وسمى لمن أراد أن يذكر أنا يتاك ككمبوك نكر لنيوما. فالليل والنهار كسب عظيم لمن استغلهما في طاعة الله عز وجل, وسيكنا مشانا نيشومو كوبوا كويولي أمباي أتتمي وسيكواك نمشانواك كتك كمتي الله سبحانه وتعالى. ومجال العمل هو الليل والنهار, وانجا وكفني عمل نسيكنا مشانا. ما عندك غير الليل والنهار, هون يسبقون نسيكنا مشانا أكون وقت منجيل. هما مجال العمل والكسب الطيب للدنيا والآخرة, ندي سيموز وكفني عمل نكتشوما تشوم لحلال كتك من بياكو يكي دنيا نكتشوما عمل جيما كتك من بياكو يا آخرة. في الليل والنهار عبر وفوائد لذلك أقسم الله بالعصر, katika usiku na mchana kuna mazingatio makubwa sana na faida nyingi sana, na kwa sababu hiyo Allah akaapa kwa zama. Ma jawabu al-qasam, kwa mfano mtu akizungumza na wewe akaapa wallahi wa billahi wa tallahi, bila shaka hakuapa bure, ameapa kwa sababu ya kitu. Sasa wewe msubiri, baada ya kuapa ameapa kwa ajili ya nini? Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameapa. Tayib, ameapa kwa kipi? Ni kipi anachokiapia? Huwa qawluhu innal insana la fi khusr. Hakika mwanadamu au mtu yuko katika khasara. Al-insan jami'u bani Adam lam yastathni ahadan lal muluk wala ar-ru'asa wala al-aghniya wala al-fuqara wala al-ahrar wala al-abid wala al-dhukur wala al-inath. Hapa waingia watu wote, hakuna yote anayetoka katika hii aya. Allah hakuacha yeyote katika hii aya, wafalme, maraisi, matajiri, maskini, walio huru, watumwa, waume kwa wake, wote waingia. Fal alifu wal lam fil insan lil istighraq, lil istighraq manake waingia wote, hakuna anayetoka. Kullu bani adam fi khusr, kila mwanadamu yuko katika khasara. Ay fi khasaratin wa halakin idha dhayya'u hadha alwaqt athamin, bimaana wako katika khasara na maangamivu ikiwa wataupoteza huu wakati ambao una thamani kubwa sana. Wastaamaluhu fi ma'siyati Allah wa fi ma yadhurruhum, wakautumia wakati katika yale ambayo Allah ameyakataza wakamaasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakatumia wakati wao katika kile kinachowadhuru. Wa hadha alwaqt alladhi huwa rakhisun 'inda kathirin min an-nas yatulu 'alayhim alwaqt yamallun wa yaquluna nuridu qatl alwaqt. Na huu wakati ambao leo umekuwa rahisi ni duni sana kwa wengi katika watu, wauona ni mrefu kiasi cha kuwa mtu yuachoka paka yuasema nataka kuua wakati, kill time, wacha nende nika kill time, usema hivyo hapo kwetu. Kwa hivyo atakwenda kutafuta nini? Atatafuta kitu cha upuzi ambacho kitamaliza wakati wake, si atatafuta kitu cha faida. Yatuna bilmulhiyat au yusafiruna lilkhariji liqadai alutlati walwaqt, asema waleta vitu vya mchezo upuzi hivi, wengine wachukua karata wakacheza, wengine wachukua keram wakacheza, ili mradi kill time. Na sasa hivi kuna hizi PlayStations ni nini, atumia ile, manake ukikaa tu hivi Aisha magharibi Aisha, ukikaa asri magharibi shafika, ukikaa dhuhuri asri shafika, wasema wa kill time. Au yusafiri, aenda mahali kumaliza vacation yake huko, apoteze wakati katika jambo ambalo halina faida. Au yadhakuna wa yamzahuna liqat'i alwaqt, au wacheka na kufanya mzaha katika kukata wakati na kuumaliza wakati, sio kuwa ajipumzisha kwa ajili ya kufanya ibada. Hata ndio kawaida yake yeye yomaliza wakati wake namna hiyo. Kwa mfano nitawapa, kuna baadhi ya watu wazima kila siku akisha swali asri enda kwenye kikao cha dhumna, acheza dhumna mpaka magharibi, na yeye mwenyewe ana miaka 80 ama 70 ama 60, amefika hali ambayo ana uhakika kuwa yuaondoka hapa duniani, lakini aendelea katika hali kama hii kila siku, si siku moja, kila siku katika nidhamu ya siku yake ana muda wa kupoteza kama wa masaa matatu manne. Na kuna wengine ni wabaya zaidi, wale kuanzia asri mpaka isha, mpaka king'ora cha kafi ukipite, jamani haya ingieni nyumbani saa tatu hiyo. Jamaa hao ndio watoka waenda zao mpaka wakumbushwe, watu wazima, sizungumzii vijana. Fa haula alladhina qata'uhu wa dhayya'uhu sayakunu khasaratan wa nadamatan 'alayhim yawm al-qiyamah, hawa wanaosema wakata wakati na kupoteza wakati itakuwa ni khasara kwa wao siku ya kiyama. Wa huwa masdaru sa'adatihim law hafidhu 'alayha, na wakati ndio masdar ya kufaulu kwao lau kama wangechunga watu wakati. Wakati watu wapoteza. Sasa ikiwa kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu watu wa motoni wataambiwa, qala kam labithtum fil ardi adada sinin, muona mmeketi katika hii ardhi miaka mingapi? Qalu labithna yawman au ba'dha yawmin, watasema tumekaa siku moja au sehemu katika siku. Sehemu katika siku. Sasa ikiwa hizi siku tunazoishi sisi tutakuja kuziona kuwa ni sehemu katika siku, kweli kuna muda wa kupoteza? Kuna muda mtu anao yani wa kufanya mambo ya kipuzi? Hakuna muda wa jambo kama hilo. Na ndio ukaona lao kama utasoma tarehe ya salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, kutoka kwenye jambo moja yuko katika lingine ashaunganisha, akitoka moja aunganisha lingine, akitoka lingine aunganisha lingine. Leo kama mmoja wetu utamwambia nataka kukuona wakati fulani, wewe utaja wakati wote yuko tu yeye. Niko free bwana, sina kazi ya kufanya. Time yoyote utakayo utampata. Yuko free. Hawezi siku moja kwambia la, angalia wakati huu mimi nina jambo fulani na wakati huu na jambo fulani. Uona wakati huu kidogo na afadhali, wa labda nafanya shughuli ndogo ndogo naweza kuacha kwa ajili ya shughuli muhimu zaidi. Sababu wakati wake ameupanga. Lakini wengi katika watu leo wakati wao wapotea bure. Sasa huyu ni yule ambaye kidogo ana akili. Je, walaji marungi kwa mfano? Mshaona walaji marungi anapoteza umri? Kila siku ana masaa si chini ya matatu, manne, matano mpaka masaa sita amekaa atafuna tu marungi kama mbuzi. Amekaa atafuna tu. Atafuna kila siku wengine. Wengine kila Jumamosi, wengine kila Jumapili. Wamekaa tu wapoteza umri wao. Hakuna faida yoyote anayopata. Hakuna faida. Hata ukisema sisi wenyewe ndio tunajua faida yake, muongo, hakuna faida. Isipokuwa kupoteza umri wako ambao utaulizwa siku ya kiyama, wa an umrihi madha amila bihi. Umri wako utaulizwa siku ya kiyama uliutumia vipi? Kwanza wajifahamu, umebaligh, utaulizwa umri wako mpaka kufa kwako uliutumia vipi umri wako. Hili ni swali huwezi kulikwepa. Qala fajami'u bani adam fi khasaratin wa halakin illa man ittasafa bi arba'i sifatin. Wanadamu wote wako katika khasara isipokuwa waliosifika na sifa nne pekee yake. Hiya al-ilm wal 'amal والدعوه الى الله والصبر على الاذى فيه. علم مع عمل ندعوه نكسوبيريه ketika دعوه ونفاني. فمن اتصف بهذه الصفات الاربع نجا من هذه الخساره. امبيه تصفيكا الصفه هذه الاربعه هو اتاوكوكا كتوكمانا لهي خساره. ولا يمكن الايمان بالله الا بالعلم الذي هو معرفه الله. Na haiwezekani mtu kumuamini Allah isipokuwa kwa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala nani. Kisha sema wa'amilu salihat, ay wa'amilu al-a'mal as-saliha min wajibatin wa mustahabbat, wakafanya amali njema katika zile ambazo ni wajib na zinazopendekezwa. Fastaghallu waqtahum bi'amali as-salihat bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum, wakatumia wakati wao vizuri katika kufanya amali njema inawapa faida wao katika dini yao na dunia yao. Hatta al-amala lid-dunya fihi khairun wa fihi ajrun idha qusida bihi al-isti'anatu 'ala at-ta'a. Hata kazi yako ya kidunia unaoifanya kuna khairi ndani yake. Asije akakwambia mtu toka wachana na hii mambo ya dunia, wewe wachana na kazi, toka siku tatu, twende bana siku tatu, twende siku 40, wacha ka hii dunia hii, wacha kabisa. Wewe uko katika dunia yako unaofanya kazi ya halali, nia yako ikiwa ni nzuri ni thawabu wapata, ni ajiri wapata. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuita mfanyi biashara ambaye afanya biashara yake ili kujiepusha na haram ni mujahidun fi sabilillah. Kwa mtu akwambia toka fi sabilillah, mwambie mimi tayari niko kwenye fi sabilillah. Kwa sababu natafuta nini? Natafuta riziki ya halali. Waonaje ningekwenda kuiba? nisingepata dhambi. Kama vile nikienda kuiba na kudhulumu nitapata dhambi, basi pia nikifanya kazi ya halali napata thawabu. Kwa usimwambie mtu toka, wacha, la, yuko katika njia ya Allah maadamu atafuta halali, jasho lake latoka apate riziki ya halali, huyu yuko katika njia ya Allah, mwache na shughuli zake. Na talibul ilm ndio kabisa yuko fi sabilillah maisha yake, bali kama wanavyosema baadhi salaf, damu shuhada wa midadul ulama, damu ya mashahidi na inkili, wino wa wanavyoni ni sawa sawa, sababu kazi yao ni ile ile moja katika kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuisongeza mbele. Kwa hivyo kazi yako ya kidunia ina ajiri kubwa ikiwa malengo yako itakuwa ni kwa ajili ya kujisaidia kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bil amali lil akhirah, vipi ukifanya kwa ajili ya akhirah? Almuhim annaka la tudhayyi'u alwaqta bal tastamiluhu fi shay'in yufiduka wa yanfa'uka. Usipoteze ndugu yangu wakati wako, usipoteze wakati wako, tumia wakati wako imma kujinufaisha kidunia au kujinufaisha kwa ajili ya akhira yako, lakini wakati wako usiende bure. Aqal shay huko umekaa, basi mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wakati wako usiende bure, chukua Qur'an, soma. Leo watu wamekaa mbali na kuisoma Qur'an, na utawasikia sababu zao nyingi wanazitoa kuwa hana time. Ni muongo, lau kama angeangalia time yake ataona ana time ya kutosha ya kusoma juzuu hata tano. Lakini ni mtu kujipanga katika maisha yake. Qala al-allamatul fawzan wa tawasaw bil haqqi ay amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa kaamrisha mema na kukataza maovu. Wa da'u ila Allah 'azza wa jalla wa kalingania watu katika njia ya Allah 'azza wa jalla. وعلموا العلم النافع وكوفندش واتو علم إليونا منفا ونشروا العلم والخير في الناس وكينيز علم نخيرك وواتو أصبحوا دعاة إلى الله عز وجل وكواني ولنغنيزي ونولنغني واتك الله عز وجل. إني كتك صفا يعو وتواصوا بالحق كلك ومرشان ميمة نكتزان موف kulingania watu katika njia ya Allah, kuwaelimisha watu ilmu iliyo na manufaa, ni katika sifa kubwa, katika sifa ambazo mwanadamu akizipika nayo tayari ana sifa ambayo ni sababu ya yeye kutoka katika hasara. Watawasau bisabri ay sabaru ala ma yanaluhu, wasabru fi lughati alhabsu, sema wakasubiri kwa yale yanayowapata katika da'wa. Na subra katika lugha ni alhabs, mtu kujifunga. Wal muradu bihi huna habsu nafsi ala ta'ati Allah, na hapa inaokusudiwa ni kuizuia nafsi katika kumtii Allah, sababu nafsi haipendi taa. Ukawa utasubiria katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, pengine waweza kufuatwa na jamaa zako, acha watu wa mbali, watakia nini wewe kulingania watu, yule wa kusema vibaya, yule wa kusema vibaya, hawa watu hawana khairi bwana. Usiwalingania, achana nao bwana. Kisha waonyeshwa mfano, wamwona fulani yule hana maneno, yeye ankaa mwenyewe, atakia nini mambo ya watu bwana. Sasa wewe lazima uwe na subra katika jambo hili, lazima uwe na subra sana, utapata mengi ya kukuudhi katika njia ya da'wa, mpaka mwisho utayazoea, mpaka mwisho utayazoea. Au ukao walingania katika sunna na kukataza watu bid'a, walingania katika tauhid na kukataza watu shirk, utaona baadhi ya watu, ya nini bwana mambo haya, na mimi nishaona wengi wajifanya wa kupana saha, ya nini mambo ya bid'a, bid'a ya wacha wewe, usiyazungumzie haya, tuzungumze nini, ndoa, unaona, majumba yenye furaha, chakula ukila utapata nguvu zenye kuleta furaha katika nyumba. Sasa wasikie watu wazungumza aina za mboga na aina za matunda kwenye misikiti, alafu maneno ya utara utara, maneno ya matusi matusi katika misikiti, basi hawa wapendwa mashehe wa kina mama wajulikana, na wengi katika upande wa kina mama wako namna hiyo, waliaadhu billah, wawapenda mashehe yao bwana, ama watoe visa kutoka tukaya hapa, kuna visa darasa gani zikavukavu hizo, darasa mwasoma tunye elimu tu elimu, basi angalau toa kisa bwana, yule mama na mtoto wake akamtupa kwenye balkoni. Wapi balkoni? Tunajua zinitengezwa juzi juzi hapa, hatuonyeshe wapi mtokee. Ah, wajua mvide visa tu tena, alafu watu waona haya, hati wakata kipande cha shekhe fulani cha video azungumza kisa. Kuna mmoja siku moja nilitumiwa, sema subhanallah, kama dakika tano hivyo toa kisa cha bwana alozaa yai. Wallahi alazim, mimi sisemi jambo mbona, labda mshaiona clip. Kuna bwana mmoja ataka kumtahini mke wake kama mwaminifu, yani aweza kuficha siri. Asubuhi akiamka hivi jifanya na wasiwasi, mke wake amwambia una nini, asema bwana mke wangu ninazaa yai. Kisha akatoka. Kisa hiki cha kuzaa yai mmekiona mimi kwenye clip. Na jamaa atoa kisa basi na yuko serious kweli kweli. Yaani anaona zungumza jambo la maana. Alafu yule mke akaenda kwa rafiki yake akamwambia, "Bwana nitakupa siri usimwambie mtu. Mume wangu anzaa yai." Aya, yule akasema, "Ah, basi simwambie mtu." Na yule pia akamwambia wenzake, "Ati ikifika jioni story ishafika kwa mfalme." Hasijui mfalme wa nchi gani. Lakini story imfika kwa mfalme. Mfalme akamwita yule raia, amwambia, "Nasikia unza tray ya yai." Si yai moja, tray. Ati sasa tunapata ibra, sasa mafunzo tunapata hapa, waweza kumwambia mtu siri, kisha ikaenea, na kile ikienea yazidi. Upuzi huu. Na wallahi kuna watu wakile, kuna mazingatio makubwa. Wallahi watu wasikitisha sana. Na hawa watu wa kwetu Mombasa hapa, huwa hawapendi kuambia hivyo. Wapenda mambo kama kisha utaona ukisikiza wafanya kitu hivi. Utakatika shingo kwa ujinga wewe. Utakatika shingo kwa kudanganywa. Na wale wanaozungumza ilmu ya kisawasawa na kuambia ukweli hawawapendi. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ni hamuwapendi wale wanaowaambia ukweli na wanaowafundisha ilmu ya kisawasawa. Huwa hamuwapendi. Wajulikana tu. Ukija wewe toa visa tuchekesha watu nini, toa visa basi wewe utakuwa celeb. Unajua kuna maduati celebrities, si kwa ndawa, sasa ni celebrity. Mpaka mmoja atoa hutuba ya Ijumaa asema, kaifa tusawiqu nafsak, how to market yourself, marketing ha? Kisha atoa mfano, wallahi alazima mambo siyazungumzi yako kwenye maklipu yao, wazungumza wao. Bwana inatakikana daia, mbona watu wampenda Amitabachani? Sema hivyo. Tena toa mfano wa majina. Sijui akatoa na ekta gani wa zamani wale. Asema mbona watu wapende? Yatakikana maduati wafanye wapendwe kama Amitabachani. Allahu musta'an. Almuhim da'wa takasubra. Utaambiwa kuwa kama hawa. Wewe walingania ambaye hebu kuwa kama yule. Aonekana ndiyo ameendelea yule. Sasa atafanya kitu chochote awapendekezee watu. Sababu wale maakta wafanya nini? Akta yofanya kitu watu wapenda tu, wapuzi wapenda, basi wampenda yule akta, sio? Sasa na yeye atafanya vituko ambavyo vitafanya wale watu wampende. Yeye watakafanya watu wampende, lakini siri moja jua. Nyoyo za watu ziko katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye anayefanya nyoyo za watu zikakupenda au kuchukia. Usifikirie wewe waweza kuwafanya watu wakakupenda. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye akikupenda atazifanya nyoyo za watu zikupende. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa hayuko radhi na wewe, hata ukafanya kampeni gani na marketing kiasi gani, huwezi kuwa, labda wakupende watu fusaq, lakini watu waheri hawezi kukupenda. Na siri iko wapi? Soma aya katika suratu Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wataka kupendwa, basi jipinde katika iman na kufanya amali njema, mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, akili yako yote kumridhisha Allah. Kwa da'wa yataka subra, na mwanzo wa da'wa huwa ni ngumu. Mimi nakumbuka da'wa ya ahli sunna ikianza hapa Mombasa. Sasa hivi alhamdulillah tukikaa waketi watu 10-20, nakumbuka alikuwa akija mtu mmoja, Allah yarhamu. Ilikuwa mimi nikikaa nakumbuka pale Masjid Ziwani na mzee Kasim, Mungu amrehemu, watu wawili tu. Kisha mzee Allah yarhamu alikuwa akisema basi tuwashe speaker za nje. Kwa nini mzee washe speaker za nje? Sema waache wasikie, ataka kukimbia huko huko. Wasikie huko huko walikuwa nje. Ah, tuko mimi na wewe, tutusome hata bila speaker, bila chochote. Lakini hii marhala utapita katika da'wa. Na watu wakishaona da'wa ina kabuli, pia utapata wengine ambao watajidhihirisha kuwa ni katika watu wa sunna na si katika watu wa sunna. Watakuja hao watu. Kila da'wa ikipata nguvu. Wallahu almusta'an. Almuhim yataka subra katika da'wa. Sabr wal musabara, kulingania watu katika njia ya Allah. Kisha akasema wa huwa thalathatu anwa', kataja aina tatu za subra. Insha Allah Ta'ala kuanzia hapo tutapozungumzia katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiikum.